Barcelona, 15 d'abril 2007. Benvinguts una setmana més a l'Assemblea de Majares, magocín dominical inclassificable, la contrabanda FM. Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. Contrabandits, contrabandides, bona tarda, Barcelona. Estem aquí a l'Assemblea de Majares, un diumenge més, avui 15 d'abril, quan són les 7 i 4 minuts, començant puntualíssimament. Doncs ja sense més dilació començarem les presentacions del programa d'avui, on ja retomem una miqueta la normalitat majarística, després de que durant aquesta Setmana Santa doncs, una miqueta hem estat així amb els recursos i les forces malmades. Bueno, empecemos la rueda de presentaciones, de reconocimiento. Pues aquí estoy de nuevo, soy la Tetilia, y para no variar vengo aceleradísima, pero así en 5 o 10 minutos he conseguido reunir cosillas, así que tendremos el programa lleno como siempre. Fantástico. Bueno, estoy un servidor, Néstor Chemajara, voy a la comenzando a la taula de sons, y tenim un invitat molt especial, ho vam avançar la setmana passada, i ho hem complert. No, a vegades també complim les coses que prometem. Bueno, que es presenti ell mateix. Hola, bona tarda. Hola, què hi ha? Bé, jo sóc l'Alfredo. Jo estic aquí en qualitat de diguem, antiguo membre de les ràdios lliures. Jo pues, vaig començar a Ràdio Pica, vaig passar per una que es va dir Crac Ràdio, i vaig acabar aquí a Contrabanda FM pues, fa ara uns 10 anys. Llavors, pues, aquí l'Assemblea Majarística m'ha dit que vingués a explicar una mica experiències, records, i bueno, el primer record el tinc aquí al trepitjar un altre cop a l'estudi de Contrabanda després de quasi 10 anys que no havia tornat per aquí. I bueno, això és el que ara ja anirem sortint coses. Exacte. I anirem xerrant d'això, de les sensacions que et pugui donar i de la teva experiència. Pues sí. I ara tenim una trucadeta i resulta que estarem als Majares al complet, o quasi, perquè la Flor ens truca des d'Argentina. Molt bé, doncs ara passarem la trucada. Recordem que aquesta setmana la passada fèiem 10 anys i per tant vam fer una crida a tots els Majares repartits pel món que ens truquessin. A veure... Hola, bona tarda, buenas tardes. Hola, buenos días por estos lados, en realidad. Preséntese usted misma. Hola. Sí, preséntese, ¿no? ¿Cansen? Ay, usted tú fatal, ¿eh? Bueno, pues diga lo que vulguis. A la Tetilia se la oye magníficamente. Claro, tanto. Claro. Claro, como tiene que ser. ¿Y qué nos cuentas? Hola. Hola, ¿qué te echamos de menos? Yo más. A ver, ¿desde dónde nos llamas? Desde Buenos Aires, otoñao. Desde Buenos Aires. Però hem de dir que la Flor ens va abandonar ja fa dues setmanes. Se'n va anar... Pues bueno, va tornar ahir, a su tierra, després d'aquest curta estada aquí, a Barcelona. Sí. Bueno, curta. Corta, ¿no? S'ha hecho corta. Sí. Tres mesos. Según como se mire, es mucho tiempo también, ¿eh? Bueno, Flor, pues hacemos 10 años, de los que tú también has formado parte. Muchas felicidades a tothom. Y para cerrar, la semana pasada te pusimos la canción como un llamamiento para que en alguna forma sí, te personases. Sí, pero teníamos problemas, vull dir, no tinc internet, no tenia internet molt a la vora en aquell moment i llavors no saps poder sentir. Però com va anar? Bé, molt bé. Va ser un programa tranquil i reposat, però em van poder disfrutar ficant música i recordant cosetes d'aquests 10 anys, però molt, molt, molt en petit comitè. Volia compartir així aquest cumpleanyito amb vosaltres. Pues mira, avui xerrarem bastant d'aquesta emissora, d'una mica. Tenim un company que va estar als inicis de Contrabanda i xerrarem de... Bueno, tu ho coneixes perquè vas estar a la xarxa, és veritat, dels 16 anys de Contrabanda. Oi tant, ja sé perfectament qui és. I eres aquestes persones que preguntava, que tenia curiositat. I llavors, pues, avui ho farem aquí en antena per una mica, no sé, per treure una miqueta també la pols de la cols. Ho escoltaré perquè aquell dia que vam tenir aquella xerrada em vaig quedar molt amb les ganes de saber més coses i va ser molt interessant. Pues mira, avui és el dia. Avui és el dia, pues intentaré escoltar-vos. I tinc una notícia molt bona. Ah, que bé. Molt, molt bé. Que és... sabeu que ara, ahir es va acabar, bueno, de fet avui s'acaba el Bafici, que és el Festival de Cine Independent de Buenos Aires, i amb una sèrie de gent vam fer una pel·li per la qual jo he tornat aquí a participar al festival, que es diu UPA, que són les sigles d'una pel·lícula argentina. Ah, no és com el programa. És una mica dogma del subdesarrollo, o sigui, és amb zero diners es va fer aquesta pel·li muy casera i així a pulmón. Y hem guanyat el festival. Jolín, nos estamos hablando con una estrella. A millor peli. Y estem amb una euforia una mica... Que no us lo creéis. Total. Ah, pues moltes felicitats. Sí que és un canvi també polític molt gran el festival, perquè estan començant a donar cabuda a propostes realment independents. O sigui que, bueno, estem supercontents. Bueno, pues això hauràs de venir a explicar-ho, no? En persona? En persona. Algun dia? Un altre cop? Bueno, ja ho veurem, és una mica difícil. Agafo l'avió i demà ja ho veurem. Bueno. Però bueno, podeu buscar informació, jo us passaré cosetes per internet i tal, així tenim informació d'aquest festival internacional. I de la pel·lícula UPA, no? Ha sigut molt, molt interessant. Una pel·lícula argentina. UPA, es diu, sí. Una pel·lícula argentina. Doncs pues ens fa molt d'il·lusió que ens hagis trucat i... Bueno. A mi sentir-vos a vosaltres i una abraçada molt forta i moltes felicitats. Petonets. Petons. Va, dedicarem una cançó argentina. Un grup d'allà. Tulum. Un petó. Petó. Adéu. Ciao. Bueno, escoltem la Chusma, no Tulum, però bueno, és un grup format pels mateixos components de grup argentí que van estar aquí fa un parell d'anys. Estem a l'Assemblea de Majares, a Contrabanda FM, el 91.4, i recordar-vos que podeu escriure i enviar cançons o textos que vulgueu que llegim o el que sigui a Assemblea Majares, tot junt, @gmail.com i que si voleu trucar, com ha fet la Flor, des d'on t'estigueu escoltant, truqueu al 93-317-7366. I per últim, dir-vos que si no podeu escoltar-nos avui, ens podreu escoltar les reposicions, que són els dimecres al matí a les 11. Bueno, dimecres amb un sentit molt ampli del dematí, a les 6 de la tarda. Molt bé, doncs pues això, encara Argentina no m'ho he après i mira que ho faig sempre jo. L'Argentina potser és al dematí. Doncs pues per això ho deia, és per solidaritat amb la Flor. I els dijous sí que és al dematí i és a les 10 o a les 11? A les 10. Sí, de 10 a 11 i mitja. Exacte, després dels companys autobuseros de Ràdio Rosco. Bueno, pues ja ho sabeu, Assemblea de Majares a Contrabanda FM 91.4 i www.contrabanda.org. Un saludo a tota la gent que també ens escolti per internet des de fora de les muntanyes que tanquen aquesta ciutat de Barcelona. També recordeu que ens podeu escoltar sempre que vulgueu els programes molt fàcilment accedint a la pàgina web de Contrabanda i des d'allà a la secció de podcast, que és una, bueno, és aquesta eina que des de fa uns quants mesos pues, molts programes contrabandístics estem utilitzant també per en certa forma arribar una miqueta més lluny o com a mínim d'una forma més còmoda a tots vosaltres. Aneu allà a la secció de podcast i des d'allà podeu anar als programes que vulgueu, entre altres nosaltres, Assemblea Majares, i us podeu descarregar tots els programes que ja estem allotjant. Us podeu sindicar, o sigui, subscriure, i llavors cada cop que ens despengem un programa pues, automàticament només entra a internet pues, ja se us descarregarà. I com nosaltres pues, hi ha una dotzena més de programes. Si no, després ja us recordarem el blog de Majara per entrar-hi directament. Ja veureu que hi ha tots els programes que anem fent i estem fent des de fa unes setmanes una tasca una miqueta de recuperació de la memòria majarística, recuperant programes antics des del 2006, més o menys. Bueno, doncs pues, ja ho sabeu, l'Assemblea de Majares fins a les 8 i mitja, aquí a Contrabanda FM. Ara ficarem una cançó que bueno, estava preparant ja pràcticament des de la setmana passada, com vam fer aquest especial de 10 anys i de música francesa, i vam estar parlant amb una persona que venia a França una mica de la situació allà i que ens va portar música que no vam poder escoltar per problemes malauradament de format, doncs avui ho solucionarem. Vinga, escoltem aquesta cançó i ara sí, ja començarem. And tranquility to hear. contrabandistes, 91.4, www.contrabanda.org. Doncs com us hem començat obrint el programa, portat avui l'Alfredo perquè ens expliqui una miqueta la seva experiència en aquesta emissora, que ha tallat ja de fa força temps. Pues, bueno, tu mateix pots agafar el Mirgo, que suposo que en deus tenir ganes també, bueno. I una mica situar la història, no? Pues no sé, per on... La teva història, em refereixo com a mínima amb la relació amb l'emissora i des de quan data aquesta relació i fins a quan. I... Sí, bueno, com he dit abans, jo vaig començar amb Pica, vam viure tot el tancament aquest històric de Ràdio Pica, i llavors, coincidint amb aquest tancament, vam començar una emissora que es deia Crac Ràdio, i Pica pues, es va venir allà, a Crac Ràdio, a fer, no sé si es deia Ràdio Pica des de la clandestinitat o alguna cosa així, i emitia des de Crac Ràdio, emitia també com a Ràdio Pica, perquè ell li havien fotut tot l'equip i tot el tema, i nosaltres començàvem... Això era... quin any és, més o menys? Va ser el 80... Pues això... és que no... No tinc memòria de situar... No en algun moment de la segona... No t'ho sabria, sabria dir... Sé que estava la LOT, la llei d'organització de les telecomunicacions, acabava de sortir, i llavors és el que li van aplicar al Pica, i després a nosaltres, a Crac Ràdio, també al cap de poc, no sé si vam durar 3 o 4 mesos, ens van aplicar la LOT també. La LOT era una llei que no permetia emetre a les zones sense permís. Està aquí a Espanya, pues està molt regulat tot el tema de la FM. A països com Itàlia pues era totalment lliure, i a països com a França pues està regulat d'una manera que permet conviure les ràdios comercials amb les ràdios diguem lliures o que no són comercials. En canvi, aquí a Espanya pues, hi havia una prioritat absoluta pel tema de les ràdios comercials, vull dir, les ràdios lliures i totes aquestes experiències pues, no tenien cabuda en aquells moments, i la llei d'ordenació de les telecomunicacions pues, per una banda estava feta per lluitar contra les pirates, que li deien que són ràdios que guanyen calés però no tenen cap permís, però per una altra banda pues, també ens fotia a nosaltres el que eren les ràdios lliures, que eren pues, ràdios que no guanyen diners i que tenen un missatge o que tenen una finalitat diguem social, política o digue-li com vulguis, no? Llavors pues, es van acabar aplicant la LOT també a Crac Ràdio, vam tenir que sortir d'allà del local pues, cadascú amb un... uns amb els micros, altres amb la taula, altres amb l'amplificador sota el braç perquè no ens ho fotessin, i tancar definitivament. Llavors vaig caure aquí a Contrabanda, que estava començant, encara no emitia, estava aquí, a l'estudi aquest encara s'estava fent, s'estava muntant, i bueno, pues, vaig veure que hi havia possibilitats d'emetre, però clar, la LOT seguia en funcions, no? Llavors una de les principals preocupacions que vam tenir en aquells moments era pues, intentar normalitzar la nostra situació com a ràdios lliures dins del panorama polític, el qual significava pues, començar a parlar directament de tu a tu amb la Generalitat. En aquell moment hi havia un senyor que es deia Gallard, el senyor Gallard, que era l'encarregat de donar les zones, el que de regular l'espai radioelèctric, i estava Convergència, clar, Gallard era de Convergència, i tenia un tècnic, que no me'n recordo com es deia, però era un tio molt maco, que ajudava, almenys no era dels que et fotia. No ficava pedra. No et ficava pedres, però bueno, rodes, no? La cosa pues, va costar. Es van tenir que reunir també unes quantes ràdios lliures, a Bronca, hi havia Ràdio Curcó en aquells moments, hi havia... El Llobregat, no? Ràdio Curcó. Ràdio Curcó, de l'Hospitalet, si no recordo malament. I Ràdio Inoxidable, potser Santa Ràdio Coloma. Ràdio Inoxidable, també de Santa Coloma, Ràdio Pica, Crac Ràdio, Contrabanda... Érem 6 en aquells moments, perquè ens van... una vegada vam convèncer el senyor Gallard de la necessitat ineludible de que les ràdios lliures tenien dret a existir, ell mateix li va encarregar el tècnic aquest, que no me'n recordo com es deia, que busqués unes freqüències lliures, perquè clar, el problema de la FM era que pues, a vegades podia sortir per les freqüències dels hospitals, o de les ambulàncies, o dels taxis, o del que ells deien serveis essencials, o dels aeroports que nosaltres crec que sortíem pels aeroports. La Crac Ràdio es van tancar dient que sortíem per la ràdio de l'aeroport, no? És una cosa que nosaltres encara ens han dit no fa gaire. Sí, és que lo... home, que de... tècnicament és que és difícil ajustar bé la FM, ha d'estar molt, molt ben ajustada perquè no tiri ni cap a una banda ni cap a l'altra, no? Perquè una emissora d'FM mal regulada pot agafar una banda bastant àmplia i realment, sí, clar, pot molestar gent, no? El que passa que bueno, era una, també, en certa forma, una excusa, no?, que trobaven les deficiències tècniques, sí, per regular... Sí, per una banda, sí, però, bueno, no sé, jo em vaig quedar sorprès, també, de que realment, finalment, traguessin, per dir-ho d'alguna manera, amb el tema de que les ràdios lliures... pues tenien dret a existir, i de fet pues, va passar això, ens van buscar tres freqüències, les vam dividir entre les sis ràdios i vam començar a emetre amb tranquil·litat, que era el que necessitàvem, perquè clar, fer ràdio porta molta feina, porta moltes hores, truques a un convidat i si aquell dia pues, ve, en fi, ja ho sabeu vosaltres, és molta feina, molt rotllo, si a sobre tens una espasa de Damocles a dalt que no et deixa treballar, doncs és una no, això no és fer ràdio, vull dir, la ràdio requereix tranquil·litat, requereix temps i llavors és quan surt bé. Per tant, bueno, aquí per lo que expliques, ja només enumerant el número de ràdios que hi havia, realment era una realitat important, no? Que potser més o menys majoritària, m'imagino minoritària com ara, però bueno, que tenia i darrere pues, un número de ràdios importants, no? I sí, era un moment potser que és que avui en dia les coses han canviat molt amb tot, no? Afortunadament està el d'internet, que en aquells moments pues, ni existia ni s'intuïa que pogués existir algú com internet. Al final de cap a l'any 1995-96 ja, quan jo vaig marxar de Contrabanda, ja començava, inclús ja teníem aquí a Contrabanda una primera internet connectada i començava a funcionar, però a les assemblees sí que hi havia un tio que sempre ens deia és que el futur de la ràdio està amb internet i tal, i nosaltres no ens el miràvem així dient, ostres, sí, pues, potser sí, no? però no ho veiem clar, no? I ara pues, avui en dia ja veus, és meravellós que puguis estar a València o a Saragossa i puguis escoltar Contrabanda FM o a l'Argentina o allà on sigui, no? I en aquells moments pues, per escoltar Contrabanda a vegades era, sobretot al principi, era qüestió de una mica difícil a vegades, no? Perquè tècnicament pues, els equips no eren tan bons, després vam anar millorant i es va millorar tot en aquell sentit de tècnic, perquè això ho intentàvem cuidar molt, però jo crec que és al·lucinant que es pugui sentir a la Contrabanda pues, des de qualsevol lloc del món a través d'internet, no? Però en aquells moments ni ho intuïem que podia passar tot això, no? Però a pesar de tot, bueno, s'emetia per l'FM i s'arribava a un radi força important, no?, de la ciutat. Sí, no, el segon equip que vam tenir ja agafava tota Barcelona pràcticament i part del Vallès i tot el que permetien els accidents geogràfics, perquè l'FM és una cosa molt recta, si no hi ha cap obstacle, pues, tirant recte pots arribar fins que la ona perd una mica de potència, però clar, amb les muntanyes, les parets, les no sé què i tal, pues, però el mapa que teníem en aquells moments era bastant potent. És, tota Barcelona almenys s'agafava bastant bé. Segurament des de llavors la FM s'ha poblat encara molt més, ho ha fet més difícil, no?, el poder tenir sí. Una bona cobertura. Sí, no, és que inclús el teletaxi aquest estava al mateix nivell que nosaltres. En aquells moments teletaxi era una... era una ràdio com nosaltres, era una ràdio piratilla, que ja veus el que és ara, però en aquells moments pues, inclús la van prohibir i després van fer una gran manifestació de la gent que els hi seguia i tal, i la van acabar donant un permís i tot el rotllo, però vull dir, hi havia una ràdio religiosa també, que no sé si encara emet, i hi havia coses molt rares, no?, que van poblant la FM, però són aquests pirates que guanyen diners però sense pagar ni un duro, no? Vull dir que, clar, que no són ràdios, no són legals, ràdios, però ràdios lliures doncs, tampoc. Tampoc, no? Per suposat que no són ràdios lliures, però... I bueno, i aquí, no sé, també hi ha el que diuen les ràdios comunitàries, que s'assemblarien més a les ràdios lliures, però bueno, hi ha una diferència sutil, que és que ells pues, no veuen malament que hi hagi partits polítics o que hi hagi organitzacions sindicals o coses d'aquest tipus dins de la seva programació, no? Que era la sutil diferència que marcava el que era una ràdio lliure d'una ràdio comunitària o d'una ràdio pirata o d'una ràdio comercial. O, vull dir, la ràdio lliure sempre havia sigut... Pues, amb els famosos punts aquells de Villaverde, pues, tenia que ser assembleària, tenia que ser lliure de grups polítics i de pressió, i tenia que ser pues, no sexista, no racista, en fi, una sèrie de qüestions mínimes que no vol dir que les comunitàries siguin racistes, però el dels partits polítics i tot això sí que era per mi una cosa important, no? Que, una diferència que marcava ja les ràdios lliures de les ràdios comunitàries. El component de l'autogestió, no? Suposo que ha fet també molt... Sí, sí. Encara que, bueno, dins de la història de Contrabanda es va discutir molt sobre aquest punt, el punt de la publicitat, autogestió, per suposat que sí, però bueno, l'organització interna pues, es va arribar amb alguna assemblea de ràdios lliures, inclús ho portava com a tema discutiu, va portar Contrabanda a l'assemblea de les ràdios lliures de Terrassa, em fa l'efecte recordar, es va arribar a discutir a veure si el tema publicitari pues, era publicitari com ja, pues, no sé, aquests diaris que bé, hi ha publicitat de llibreries o de llocs del rotllo, bars, coses que estan molt properes a nosaltres, no? Però bueno, ni encara així allò va causar un gran rebuig de la publicitat, pues, no es va arribar a acceptar ni a discutir, perquè era com un sacrilegi, no? Però bueno, nosaltres des de Contrabanda en aquells moments... Pues la veritat és que teníem una idea de, a veure, no fer, o sigui, allunyar-nos una mica de la ràdio cutre, que normalment sempre s'associava a ràdio lliure a ràdio cutre, no? I llavors nosaltres la idea que teníem era de, al revés, arribar al nivell de les ràdios comercials, però amb una programació, amb un contingut diferent, no? I clar, això requeria moltes coses i molts canvis del que pot ser una ràdio autogestionada, no? Inclús pues, amb algun lloc de treball remunerat, per remunerar aquest lloc de treball, pues, clar, o tenies un munt de socis o tenies que treure la pasta d'algun lloc. I en fi, són coses que ens va donar el anar fent el dia a dia de la ràdio i que, bueno, pues, altres ràdios tenien altres idees i nosaltres en aquells moments pues, vam veure també que es podia fer... Teníem també l'experiència de Ràdio Clara de València, que amb ells els hi van legalitzar. A la primera que van demanar els hi van dir que sí, per sorpresa inclús d'ells mateixos, i per ells jo crec que a la llarga va ser una cagada. Una cagada perquè es van trobar amb una cosa molt gran, que potser no s'ho esperaven... Amb exigències tècniques, sí, molt grans, tècniques, econòmiques sobretot. I, bueno, al principi sí, Ràdio Clara de València pues, estava al mateix nivell que qualsevol altra emissora. Es sentien molts taxistes pel matí, un programa que hi havia, un magazín matinal que era molt interessant i molt diferent, clar, de contingut als altres magazins que podia haver al matí, amb altres missatges, amb altres personatges que podien analitzar la política des d'un altre punt de vista, perquè, clar, és que el panorama radiofònic de la ràdio normal que sentim ara és bastant recte, bastant... No hi ha colors, no hi ha matisos, tot això. Diuen borrades increïbles o diuen un anàlisi polític, vull dir que no... Que ja ho sabem tots. Llavors, pues, això sí que li donava color, li podia donar color uns personatges diferents analitzant la política del dia a dia i tot això, i si a sobre tens una gran audiència o una audiència important, pues jo crec que és la idea que teníem finalment de lo que tenia que ser una ràdio lliure. Mai pensaven que una ràdio lliure tenia que ser una cosa per quatre gats, sinó que realment teníem ganes d'arribar a aquest punt, de que, hòstia, pues, si ens senten els taxistes pel matí, doncs pues de conya, no? El que direm no canviarà perquè serà un missatge bastant, no sé, el programa que vam fer a la vaga general del 14 de desembre, aquest famós, si no recordo malament, pues va ser una passada, perquè érem l'única emissora que estava emitint amb la vaga, no? Tothom deia, bueno, els que no deien que no passa res, pues, ja ni parlaven de la vaga, o el que, en canvi, nosaltres, pues, teníem gent a tot arreu de Barcelona que anava trucant per telèfon, que anava informant, gent des de les fàbriques, gent des dels tallers, les escoles, vull dir, va ser un programa increïble, una experiència genial, no? Dins del que realment volíem. Bueno, que fos sortir al carrer, no? M'imagino que, de fet, també la gran sí, motivació de les lliures és acostar-se. I sobretot donar un missatge diferent, però no pels que ja són... No pels que ja pensen com nosaltres, sinó la gràcia està en poder parlar a la gent que no pensa com tu d'una altra manera, no? Perquè per nosaltres ja estem convençuts, per dir-ho d'alguna manera, o ja pensem tots més o menys igual. Tampoc, vull dir, no sé, no és una novetat escoltar a les persones que estan properes a nosaltres. En canvi, pues, arribar més enllà era la idea. Sí. Home, això és d'algú que sempre s'ha pagat, no només a les ràdios lliures, sinó amb els moviments socials en general, sobretot, bueno, jo parlo de la realitat d'aquí de Barcelona, però el potser renunciar a això, a intentar transcendir més enllà dels ja convençuts, com tu dius, no? De la gent que ja s'ho coneix, no? Sí, no, però per exemple allà a l'Espai Obert una vegada es va fer una xerrada sobre els diaris, sobre els diaris i revistes i tal, i una mica es veia que el que potser feia mal era mal, bueno, tampoc es va arribar a dir que feia mal, però que hi hagués pues, 20.000 revistes o 20.000 diaris, pues, tampoc és una manera d'arribar més que el que diem ara, els que ja et coneixen, o els col·legues, o els... potser algun que no sigui del rotllo, per dir-ho d'alguna manera, et pot comprar una revista, inclús et pot sentir aquest programa, però vull dir, no sé si té sentit, o no sé si era el sentit que li volíem donar a la ràdio en aquells moments. Volíem anar molt més enllà, en aquest sentit, d'estar al mateix nivell, pues, jo què sé, de la COPE o de la Ràdio Nacional o de la qualsevol emissora d'aquestes, però amb un altre missatge. Aquesta era la idea principal, no? De no tallar-se, fer-ho al mateix nivell. Si et sembla, fiquem una cançó i així donem temps també una mica a reposar les orelles i a que... Que xerrem massa. Bueno, i a que la gent que estigui escoltant i vulgui participar o preguntar qualsevol cosa, doncs que tingui aquest temps per fer-ho. Escoltarem un grup que es diu Los del Gas, que van enviar fa un temps aquí un CD de l'últim que han tret, i una cançó que es diu Quemando Rueda, un personatge, un vell conegut de l'escena musical del país que potser us sonarà alguns, que és el senyor El Drogas, cantant de Barricada. ...93-317-7366... Quemando rueda, pasan la vida quemando rueda, y esta velocidad no hay quien pueda ir tras de ti. Jugando fuerte, ya llevas tiempo jugando fuerte, tira hacia adelante y pega fuerte, sigue el ritmo. We'll be right back. Contrabanda FM 91.4. Estem a l'Assemblea Majares i acabem d'escoltar un grup que es diu Los del Gas, amb aquest CD que han dit que es diu El CD, es diu així, un nom tan original. Bueno, una miqueta de musiqueta rockera. I continuem xerrant amb l'Alfredo, un antic i fundador contrabandístic, de la seva experiència i el seu record de, pues, dels inicis d'aquesta emissora. Pues com ara parlàvem amb els micros baixats, dèiem una mica que estaria bé també situar cronològicament per la gent que ens escolta i no ho conegui la història de la ràdio, no? La forma com va sortir. Tot i que aquí, sobretot des de l'any passat que vam celebrar els 15 anys, hem estat matxacant, traient l'exposició i una mica recordant aquesta trajectòria a l'emissora, però bueno, que no està de més, no? Una mica situar-la. Sí, lo de la cronologia ho porto fatal, però bueno, lo de les anys és que no... Bueno, jo t'ajudaré amb algun motiu. Sóc incapaç ara mateix de situar... Perquè m'ho vaig haver d'estudiar, i sí. Algun cop ni que sigui per anar a fer alguna xerrada que t'has de mirar les dates. Però l'emissora es va, bueno, com tu deies, va formar, abans que començar a emetre, es va formar diguem, un col·lectiu, no? Que va sí, abans de... Primer es va formar un col·lectiu de persones d'una associació cultural, l'Associació Cultural Contrabanda, i bueno, es va començar a recollir diners, com és lògic, amb inclús pues, amb sopars, amb coses, bueno, se feien sopars aquí al Glaciar, que portaven, cadascú portaven de casa un plat i el posaven allà en una taula. Es feia el sopar, es feien xerrades, un sorteig amb globus també es va, o amb globus, em fa l'efecte que era, o amb avioneta, sí. O no sé com globus no era, i algunes cosetes així, bonus d'ajuda, en fi, tot el normal per recollir diners. Es va anar comprant l'equip, es va anar muntant l'estudi, es va acabar aquí i es va començar a emetre. El que passa, ja et dic, dates no tinc ni idea ara mateix, no recordo ni l'any que ve començar ni res de tot això de... Home, nosaltres per fer l'exposició commemorativa a 15 anys vam haver d'una mica enfonsar-nos en l'arxiu contrabandístic, sí. Que hi havia aquí a l'habitació al costat, i vam veure que bueno, el que és el col·lectiu es va formar el 88, ara tampoc et sabria dir l'any i els mesos, però com a mínim així recollit està així. I les primeres emissions de prova el desembre de 1990. Sí. En prova, no? Sí que és veritat, el 90. Sí, el 91 sí que és veritat, el 91 ja vam començar a emetre, sí. I poc després, com dius, el 91 al gener començar ja a emetre amb normalitat, sí, des d'aquest 91.0 del dia. Sí que és veritat, l'any 91 vam començar, doncs pues sí. Pues, yeah. Uh-huh. I no sé, al principi, pues... Hi havia força programes també de gent que està aquest alguns estan fent programes a la televisió i tot, no? I bueno, hi havia uns quants programes, també va haver-hi els primers problemes també de ideologies contraposades dins de l'emissora i tot això, perquè clar, els col·lectiu fundador tenia una idea més propera a les ràdios comunitàries, i una sèrie de gent que vam entrar dins de Contrabanda doncs teníem unes idees claríssimes de ràdio lliure, i vam intentar conviure dins de el que es podia conviure a dins de la ràdio amb tot això, però bueno, va haver-hi també problemes, com és lògic, perquè clar, com dèiem abans, la gent de les comunitàries, doncs, el dels partits polítics ho veu molt normal, no? Clar, ells són de partit, doncs veuen molt normal que hi hagi partits polítics a l'emissora, però nosaltres pues, era un dels punts que no tragàvem. El primer problema va estar amb l'Enemigo ni agua, que va ser el primer programa només entrar a nosaltres a emetre el Bello i la Bèstia, que era el programa que feia jo amb la Cristina i jo fèiem el Bello i la Bèstia, només entrar a nosaltres a emetre, sortia. Nosaltres entràvem per la porta i l'Enemigo ni agua sortia per l'altra porta, no? Va ser el primer problema així greu que jo recordo. I això va donar una mica de mal rotllo a la gent àcrata i així una mica alternativa, perquè clar, pues, que un col·lectiu com l'Enemigo ni agua surti rebotat a Contrabanda, pues, clar, ja va donar una mala imatge de començament de la ràdio, no? I llavors sempre... Pues, Va costar molt que la gent es tornés a prendre una mica en sèrio el que era Contrabanda, I sempre hi ha hagut aquest problema que et deia entre la gent que pues, la volia veure o creus, pensava que era una ràdio comunitària, que de fet nosaltres estàvem associats a la MAR també, que era l'Associació Mundial de Ràdios Comunitàries i tot això, i s'enviava gent també a les reunions i tot això, i per una altra banda pues, hi havia un altre sector de l'assemblea que vam organitzar les reunions de ràdios lliures, que ens vam juntar totes, que vam fer congressos o reunions pues, a Castelló, a Terrassa, a Hospitalet, aquí a Barcelona, a Saragossa, crec que també va haver-hi reunions, i vam coordinar una mica tota la política de Ràdios Lliures a Espanya, el que volíem, el que volíem exigir als diferents governs de les diferents comunitats autònomes i tot això. I, en fi, no sé, una mica sempre va haver-hi aquests problemes d'afinitats, però bueno, vam convidar molts anys tranquil·lament, o més o menys tranquil·lament, fins que al final es va trencar la cosa bastant, bastant seriosament, vull dir. Home, en certa forma, Contrabanda també va néixer amb una idea, bueno, va néixer, m'imagino, no? I després també va continuar així, amb una idea una mica diferent, o de voler diferenciar-se d'altres ràdios lliures, no? D'intentar englobar una major heterogeneïtat de pensament. Sí, o de... sí, sí. No, el que et comentava abans, aquesta idea de fer una ràdio pues, que et pogués sentir un taxista pel matí, pues, amb això ho compartíem tant els que pensaven que això tenia que ser una ràdio lliure com sobretot també la gent que va fer el col·lectiu fundacional de l'emissora i tot això. Amb això coincidíem tots, amb la qualitat de la ràdio, amb els continguts. Bueno, amb els continguts a vegades hi havia problemes, alguns pensaven que algunes coses cabien, altres pensaven que no, en fi. Però sí, la idea de fer una ràdio potent i amb cara i ulls sí que la teníem tots, no? I realment ho vam aconseguir, jo crec que va haver-hi un moment bastant important de la ràdio, vam aconseguir les 24 hores de programació, vam aconseguir informatius bastant seriosos, en un moment inclús pues, que la qüestió del telèfon la teníem bastant fàcil i no ens costava gens trucar a Hollywood o a Honolulu o al Japó, vull dir, i llavors els informatius eren l'hòstia, perquè tenies corresponsals allà on volguessis i et podien transmetre l'opinió o la notícia des de qualsevol lloc del món, no? I bastant barat, per una altra banda, no? I, bueno, allò dels informatius també va ser important, perquè important, que li vam donar molta importància. Es va arribar a fer un informatiu diari d'una a dues de la matí, de dilluns a divendres. No sé, jo crec que sí, que vam arribar a un moment en què hi havia qualitat a Contrabanda. Jo crec que sí. Parlant l'altre dia amb el company de Bronca, que va venir aquí, a parlar una mica dels 20 anys d'ells, també explicava una mica la necessitat que hi hagi diferents ràdios a Barcelona lliures que cobreixin també diferents formes de veure com fer ràdio lliure i a qui dirigir-se, tot i que sempre una mateixa persona pot escoltar, no?, les quatre ràdios sí, lliures que hi ha a Barcelona. Sí, no? De fet, Ràdio Pica és molt diferent a tot el que hi ha, és molt diferent a Bronca i és molt diferent a el que era Contrabanda i el que és Contrabanda. Ràdio Pica sempre ha sigut més artística, uns programes molt ben parits, però amb el sentit de el que és el llenguatge radiofònic, vull dir, ells ho fan servir molt bé. Clar, són programes sempre gravats, pots fer virgueries a casa, pots fer el que vulguis, no? Allà amb Ràdio Pica, pues, almenys abans pues, de 1 a 3 era el directe que hi havia, tot el resto de programes eren enllaunats, però bueno, amb una qualitat bestial sempre ha sigut. A mi Ràdio Pica sempre m'ha agradat, per això Ràdio Bronca pues, a mi m'encanta, sempre m'ha encantat també, perquè és molt fresca, és molt de la idea que tenim de la ràdio típica, diguem, de novel·la o de còmic o de tot això, com podia haver sigut la cadena del Vàter de Madrid en el seu moment, salvant les diferències, però bueno, que la Ràdio Bronca és potser la més típica del que pot ser una ràdio lliure. En canvi, Contrabanda, pues, sí que des del principi volíem fer una ràdio normal, però amb un altre missatge, vull dir que no hi hagués cap diferència entre la qualitat, el llenguatge, la professionalitat radiofònica, però sí, amb un altre missatge, per suposat. Uh-huh. Sí, hi estic d'acord, sí, té que haver-hi de tot. I com tu deies, bueno, no tot va ser fàcil, no? I va arribar un moment pues, que també pues, va haver aquestes diferències que al final també van quasi imposar-se o creia una dificultat sí, molt gran per tirar endavant, sí, no? Això és la part més, més trist i més bruta de la història. No sé, inclús no sé si és bo explicar-ho o no, però bueno, sí, va haver-hi un moment en què ja, pues, ja no es podia conviure, no es podia... les dues idees de lo que era la de lo que volíem que fos contrabanda, pues ja es van trepitjar, perquè clar, es va arribar, no sé, hi havia gent propera als Verds i als partits comunistes i coses d'aquest tipus, i clar, per ells pues els partits són importants, ja ho hem dit, i clar, pues per nosaltres els hi tocàvem la pera, perquè no podien portar partits, perquè no, el tema partits no l'acceptàvem, i clar, doncs, en un moment donat doncs, van fer un cop d'estat assembleístic i a uns quants de la ràdio es van fotre fora. Si et sembla, perdona, t'interromprem, perquè tenim una trucada, com dèiem, del sí, tenim nostre Mahara fundador. Un rapacinho. I el passarem i a veure si podem xerrar amb ell també en aquest dia tan especial d'avui. A veure... Sí, hola, bona tarda. Hola, bona tarda, Majares. Rapacinho. Rapacinho, Rapadigues, Rapacinho, Rapacinho. A veure, presenta't, no? Nene, bon amor, sou Eduardo Manos Tejeras. Que ens truques des de? Des de Port. Oporto. Molt. Porta a Barceloneta. Mentida. Per tant, no ens estàs escoltant ara, eh? Ara mateix, no? Què? No ens estàs escoltant. No podia pas. Només voldria jo, però estic passejant aquí. Molt bé, doncs... Com el sol es pon i deixa passar un altre dia en aquesta nostra vida plena de coses, d'aventures, de dificultats, de projectes i d'emocions. Doncs ara parles d'emocions i sentimentalismes, saps que estem fent 10 anys, no? Clar que això, però això estic trucant també. Molt bé. Ja vull dir felicitats, em vull felicitar a mi mateix, a tu. Per la part que ens toca. Perquè ens han acompanyat per fer Mahara en el mundo. I que realment és curiós, també, perquè això, cada 10 anys m'agafa aquí, que estic lluny. Estic una miqueta més desconnectat que en altres moments. Amb moltes coses. Que sé poqueta com va la ràdio, la puc escoltar tant tant, però no la vic de la mateixa manera. Perquè em fa molta il·lusió. I que em veig, i ens podem veure, que en veritat passen 10 anys, però emocionalment estic en un bastant mateix moment de força de la joventut, aquella que teníem quan vam començar la ràdio. Sí, no? En aquella època adolescent en què ens vam ficar en aquest merder. De coses. Segona adolescència. Pues vaja, me siento así, eh? Pues mira, avui estem xerrant molt de la ràdio perquè tenim un company contrabandístic fundador. Molt bé. I hem estat també aquí una mica traient la pols a tota la història contrabanda. No? Per al que significa també fer ràdio i la lluna. Mm-hmm. Aquelles coses, quan tu portes ja molt temps amb una cosa, t'hi agafes molt de carinyo, per molt que tu pots veure que la vida és molt més complicada i que els projectes són molt més que no la teoria i el bonic que semblen, però que en veritat és una cosa que t'acabes estimant com part de la teva vida, que és el que és. Bueno, que han estat 10 anys que han passat de tot, no? Vaja. Han passat pues, canutes sí. També i hem tingut grans moments també, no? Sí, i jo crec que s'han de veure positivament, sempre. Dins el nostre caos, però en veritat, o sigui, si portem 10 anys que ens hem entès, que ens estimem, no? I tant. I que volem continuar sent-ho. Molt bé. Com podem ajar-nos en este mundo. Bueno, com que de tant en tant ens escrius i ens envies sí. Missives i també les llegim, avui sí. També ho farem. Intentaré aquí recuperar, gràcies a la connexió a internet, algun text claro. Que ens has escrit. Jo també intentaré això, perquè en veritat, bueno, ja saben que sempre existeix el misteri, com aquells grans fets històrics, que en veritat no saben mai quan va ser realment el nostre primer programa. Si va ser un 8 d'abril o un 20 i tal? Va ser a principis, mitjans d'abril, sí que és veritat, que no fa molt, però ja el temps ho ha borrat, les dates exactes. Sí, sí. Però bueno, així la llegenda també queda així, no? També hem de recordar que ens vam casar fa un any, doncs ja fa dos. Fa un any, ja, per favor. Aquestes coses no s'han d'oblidar. Un any de casat. Un any de casat. I bueno, doncs totes aquestes coses, i m'alegra parlar amb vosaltres. T'he escoltat el programa quan arribi a Palmela. Molt bé. Pequeña vila de exilio. Mi espacio de portado i intentarem fer coses. Doncs et dedicarem una cançó en portuguès. En portuguès, un fado. Sí, de l'Amàlia. De saudades, eh? Per tu, que es diu Estranya forma de vida. Oh. Oh. Oh. és per tu. Que és la que ens guia els Majares una mica. Clar, per això l'he portat. Molt bé, pues, muchos besiños para vosotros. Besiños. Amo locamente a todos. Que és com aquesta cosa que he dit. No sé si t'hi vas fixar tu, Petitilia. A quina cançó? Hi ha moltes pintades que és de Te Quiero, aquí a Portugal. Ah, sí? Pintades per les parets, sí. Són romàntics, no? I melancòlics. Sí, hi ha molts arbres de l'amor. Eh? Que hi ha molts arbres de l'amor a Portugal. Un arbre que es diu així. Sí, no? Sí. Molt bé. Sí, sí. És un país per descobrir, eh? Mm? El descobrir. El descobrir. L'Ernest l'hem de portar cap aquí. Però me'n sembla que el tindràs aquí poc. Sí? Sí. Sempre que tu, clar, home, sempre que tu ho permetis. Jo t'ho permeto sempre, ja ho saps. I gràcies a... Jo m'aboco. Aquella gent, gràcies a aquella gent que va lluitar perquè l'1 de maig fos festiu. Ah, però, sí? Jo em faré un salt cap allà. Sí? Clar. Molt bé. Molt bé. I així et podré explicar tots. Molt bé. Escolti, jo si de venir d'aquesta ràdio, que han passat moltes coses últimament per sí? mi. Sí? Però bones. Però no et preocupis que... Veure'n les cares. Que Contrabanda segueix batallant, eh, igualment. Mm-hmm. Te l'estem cuidant sí. força. Bueno, doncs que feu una petita gran festa quan la pugueu fer d'aquí poc, perquè ja m'han enterat. Sí, mm-hmm. I tant que ho farem. Pues vecinos. Vecinos per a tots. Vinga, salut. Vale, bona Contrabanda. Salut i Contrabando. Vinga. El 1987, gent diversa del moviment associatiu de Roquetes vàrem començar les emissions de Ràdio Bronca, amb un emissor autoconstruït de 40 watts i amb l'alçada que té el barri de Roquetes, ràpidament la cobertura de la ràdio es va ampliar a tot el districte de Nou Barris. Poc a poc es va omplir la graella de programes amb continguts de diferents estils. Musicals, era l'època de l'esplendor del rock radical, feministes, ecologistes, de literatura i poesia, antimilitaristes, mil i caca. La ràdio amb el temps va aglutinar un munt d'iniciatives de la moguda underground de Nou Barris i Barcelona. Aquell 1987 també va ser l'any que els Mossos d'en Saura van tancar per ordre de la Direcció de Telecomunicacions de la Generalitat una altra ràdio lliure, Ràdio Pica. Llavors van començar les emissions de Ràdio Bronca. Aproximadament durant uns 3 anys, Ràdio Línia 4, 103.9 i Ràdio Bronca van ser les úniques ràdios lliures que van emetre a Barcelona ciutat. Posteriorment, el 1991, Ràdio Pica, 96.6 de la FM, va tornar a funcionar i va néixer també Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Durant aquests 20 anys la programació ha anat mutant moltíssim, encara que sempre els continguts de la ràdio s'han caracteritzat per l'enfocament crític i reivindicatiu i d'altaveu de les lluites socials, reflexa de les inquietuds de les persones i moviments socials que han participat en aquest projecte radiofònic. Nema više sunca. Esperant poder continuar 20 anys més, ens escoltem el dial nòmada del 104.5 de la FM. Nema više meseca. Radio Bronca, 20 años de resistencia en las ondas. Radio Bronca, 104.5 en la FM. Jornadas del 10 al 26 de abril. ¿Quieres conocer nuevas formas de hacer radio? Dissabte 14 d'abril, a les 12, taller teòric de conceptes tècnics de ràdio digital. A les 3, menjador vegà. I a les 5, taller pràctic d'emissió per FM. Dissabte 21 d'abril, a les 12, taller de podcast. A les 3, menjador vegà. A les 5, emissió per internet, streaming i automatització amb Jabata. I a les 7 de la tarda, trobada per compartir experiències en el món de les ràdios lliures. Tot això al casal de joves de Roquetes, al carrer Vidal Guasc, número 16, al metro Via Júlia, línia 4. Radio Bronca, 20 años de resistencia en las ondas. Radio Bronca, 104.5, www.radiobronca.info, del 10 al 26 de abril. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Bueno, després d'escoltar la participació, com no podia ser d'altra manera, d'Eduardo Manos Tijeras, des del seu exili lucità, pues us hem llegit un fragment de l'octaveta que han tret els de Bronca amb la seva última programació, amb la seva última graella, pues, commemorant aquests 20 anys d'existència des de 1987, fent pues, ràdio lliure des de Roquetes. I us hem llegit només un fragment, petits trossos, també per una mica situar aquest origen de Bronca que va lligat a l'efervescència també de les ràdios lliures aquí a Barcelona, ja que m'estem xerrant amb això, Alfredo. Hem escoltat també la cunya de les jornades tècniques que van començar ahir i que, com deia, la cunya pues, continuarà el proper dissabte amb emissions per internet, streaming i altres talles més tecnològics, el tema de la jabata, bueno, tot de coses que a vegades us parlem aquí que us sonaran a xino, però que bueno, potser és una bona ocasió per, pues, per una mica desxifrar, no?, tots aquests temes, aquestes eines tecnològiques que últimament tant ens han ajudat. Pues, jo ho sabeu, dissabte 21, a casa del Joan Roquetes, carrer Vidal i Guas 16. I el dijous 19 també hi ha una altra activitat de Bronca commemorativa, que és un concert amb Rebeldes Sin Sombra i un sopar d'obedar al casa del Joan Roquetes, també carrer Vidal i Guas 16, el dijous 19 a les 9. I com us vam ja anunciar les últimes setmanes, avui també hi havia un altre acte que organitzaven el mateix lloc a partir de les 5 i fins al vespre, amb una tarda de música experimental amb l'Ataque de Basura Radioactiva, Cúter i Bergón. Bueno, pues 20 anys de Bronca, 16 anys de Contrabanda i 26 ja de Pica, que van commemorar l'any passat. També Radio Lina 4, que interrompudament ha anat emetent els últims 18 anys. Pues són diferents realitats d'emissores que estan a la seva manera presentant una alternativa al panorama, a l'espectre radiofònic i actualment a l'FM. Sí, sí. I bueno, per això també nosaltres volíem una mica, com a contrabandistes que som, recordar què ha passat, no?, en aquesta emissora, quins són els orígens, els moments àlgids, els moments baixos de tota aquesta història. Sí, ara quan sentia això que bueno, el text aquest de Radio Bronca, recordava que sí que realment també l'època acompanyava molt pel tema dels concerts, pel tema del Miricaca, pel tema de les primeres ocupacions, per molts temes realment. El teixit social era una altra cosa. Ara, vist des d'ara, pues tampoc era el mateix. No era, potser tenia més sentit, bueno, no sé, no vull dir que no tingui sentit ara, però sí que tenia un sentit diferent quan fèiem la ràdio en aquells moments, perquè hi havia, passaven moltes coses, no?, també. I menys disperses, potser. I la ràdio ajudava, jo crec que ajudava molt. Vull dir, tenia la sensació de que realment, a vegades no, perquè quan ens van fotre el 91.0, aquests a la Com Ràdio i tot això, pues realment no va haver-hi un apoio de la gent cap al nostre problema, no? Però pues hi havia programes que sí que notaves, o les festes o les coses que feien, sí que notaves que hi havia gent al darrere dels micros, vamos. Mm-hmm. Home, ara que treus el tema del 91.0... Pues sí, Contrabanda FM, perquè avui no ho hem tret, tot i que sempre és un tema que a vegades, quan parlem una mica del passat, ho diem. Contrabanda FM ha començat emetent el 91.0, sí, el 91... durant els seus primers 5-6 anys. Aquesta va ser la freqüència que es va assignar al senyor Gallar, el 91.0, a Pica, i a nosaltres. Pica emitia de 12 a 12 i nosaltres de 12 a 12. O sigui, de 12 a 00 i de 00 a 12. Compartíem el 91.0 al principi, pues, nosaltres dos, Pica i Contrabanda. Fins que un dia pues, això, els senyors de la Com Ràdio i tot això pues, van decidir que se la quedaven pel morro i ningú va dir res. Vull dir, i aquí estan encara al 91.0 ells. Uh-huh. Vull dir, una de les coses més increïbles que han passat en aquest món de les ràdios lliures, però bueno... Que han passat pràcticament desapercebudes, no? Sí, ningú va dir res, tothom, perquè la Comradio va començar a emetre il·legalment, perquè el 91.0 era nostre, ells no tenien permís tampoc de la Generalitat ni res, però passa que això va ser una jugada dels socialistes que volien una ràdio, com no tenien el poder, doncs volien una ràdio per tenir poder mediàtic com a mínim, i van dir, bueno, pues mira, els hi fotrem als de contrabanda, que total són uns hippies. I sí, el senyor aquest que surt al TV3 pels matins, pues va el senyor Cuní es va estrenar amb el 91.0 robada i ocupada a contrabanda, o sigui que el senyor Cuní ja pot dir missa, que és un gilipolles com una catedral, vull dir, i és un lladre i un ocupa també. O sigui, a mi ja m'agradaria que em convidés un dia al programa seu a parlar de per què ens van fotre el 91.0 a contrabanda, ja hi hauria molt que parlar de, sobretot d'aquest tema. Sí, la gent sí. Que va començar allà, no? Va ser una mena d'escola, em sembla, en certa forma, la com de després tot aquest període. Sí. Entre comillas, més d'esquerra que ha poblat TV3, Catalunya Ràdios i altres mitjans més grans, eh? Sí, no, bueno, sí, la Com Ràdio va ser, pues, bàsicament això, les ganes dels socialistes de tenir un mitjà de comunicació perquè tot estava ocupat per Convergència, clar, i ells com no tenien poder, bueno, la Barcelona Televisió i alguna cosa d'aquestes, però a nivell de ràdio era tot dels convergents, pues, van dir, pues, mira, ens fem la nostra ràdio i van fer això, van robar a contrabanda FM el 91.0 i van muntar la Com Ràdio. Mm-hmm. Va ser així, el Segradio no. I després, bueno, a contrabanda es va veure obligada a anar al 91.3. Sí. El moment en el que, bueno, dient el que nosaltres, els Majares, quan vam aterrar aquí, ens vam trobar, sí, a l'abril del 97, però ja durant molt poc temps, perquè pocs setmanes o pràcticament després de que entréssim nosaltres, se m'ha de moure el 91.4 perquè tampoc la Com, com moltes ràdios públiques, ràdios legals, pues respectava la potència mínima i per tant... Sí, no, i ni l'amplitud de banda ni res, clar, és una cosa és que tu surtis molt fi i permetis el 91.5 que pugui sortir un altre, el 91.6 un altre, vull dir, però no, ells surten això, el 91.0, però a més agafen el 89.5 fins al 91.5, no?, i ja et foten, clar. Mm-hmm. Bueno, doncs us recordem, bueno, us direm una cosa només, us ho vam anunciar fa unes setmanes, que és que s'ha fet un llibre precisament de gent que havia estat aquí a l'emissora, que es diu Com és possible. Es va presentar fa uns 10 dies, més o menys, un dilluns a la llibreria La Central. Bé, nosaltres doncs, també ens han arribat, no?, fragments d'aquest llibre, sobretot la part que parla de ràdios lliures, on precisament doncs, bueno, no deixa precisament bé la realitat actual de les emissores que agradin o no a dia d'avui existeixen i lluiten per crear aquesta alternativa als mitjans oficials. Però bueno, que aquest llibre existeix, jo us recomano que aneu a una pàgina que és comunicant.info, si no m'equivoco, que és el col·lectiu pues, que l'ha tret, i on s'explica una mica la farsa dels mitjans de comunicació dels mass media, es parla una mica d'aquesta època, de tot el que hem estat parlant, i es fa sí, una visió crítica de l'estat actual de les ràdios lliures. Segurament falta molt una visió autocrítica de les pròpies persones que han fet aquest llibre, però bueno, jo tampoc entraré aquí a valorar, però sí a dir-vos bueno, que aquest llibre existeix, que parla precisament d'això i que bueno, és una veu i una opinió pues, tan vàlida com altres. Pues, bueno, ficarem una mica de música i anirem tirant cap a altres coses, tot i que bueno, potser si algú truca i comenta més coses pues, sempre podem recuperar aquest tema. Doncs sí, ficarem una cançó que dedicarem a tots els amants del cutre glamour, especialment a l'Ernesto. I bueno, posa-la i ja direm què és. Sí? Fica. Fa una mica de por, eh? Vinga, ja sabeu que ens podeu trucar al 93-317-7366, 93-317-7366. Je le vis comme si j'étais en vacances. Je le vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de vivre, je vis comme si il n'y avait rien à vivre. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire. Laissez-moi danser de Dalida. Je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire, je vis comme si il y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'ombre. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté, tous les deux. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Monday, it's just another morning. Tuesday, I only feel like living, dancing along with every song. Pues ayer, como cada primer sábado de cada mes, estuvimos en el cabaret poètic de l'Ateneu Llibertari de Sants y bueno, pues estuvimos leyendo cosas y se hizo un llamamiento muy importante porque estamos pasando por un apuro económico en el Ateneu y necesitamos socios. Así que todos los que os interese el proyecto del Ateneu Llibertari de Sants, os podéis pasar y dejar vuestros datos para haceros socios, que es muy poquito dinero y realmente vale la pena que todo esto pueda mantenerse, ¿no? Y bueno, y también fue un día ayer muy de reggaetón, ¿no? Nos levantamos por la mañana con reggaetón y por la noche me llevé una sorpresa porque estuve en Cancadena y yo esperaba encontrar reggae o cualquier otra cosa y había reggaetón, ¿no? Y bueno, pues hasta ahí ha llegado el reggaetón, hasta Cancadena. Yo es algo que ya te decía, que bueno, que había identificado que ciertos sitios se ponía reggaetón. Claro, claro, pero me lo dijiste por la mañana, yo te dije que no me lo creía y mira, me lo encontré por la noche. Pues sí. Toma ya. Bueno, ya que comentas del Ateneu de Sants, vamos a recordar también su página web y algún acto que tienen previsto esta semana. Porque la verdad es, bueno, es la recta final de este tour llibertari que se está realizando durante este mes, que ha pasado por distintos centros de Barcelona y que hay actividades, bueno, suficientemente interesantes, ¿no? Para decir, ¿no? Pues sí, dentro del tour llibertari 2007, el sábado 21 de abril a las 11 de la mañana habrá una gincana anárquica que empezará en el Arco del Triunfo, eso, a las 11 de la mañana, y que promete ser bastante divertida por lo que he escuchado. Y luego, cuando se acabe, a las 3 del mediodía, habrá comedor vegano, también en el Ateneo Libertario de Sants, una charla sobre crisis energética a las 5 de la tarde, y a las 7 un documental que se llama The End of Suburbia. Bueno, recordem que l'Ateneu de Sants està a Sants, al carrer Maria sí. Victòria... Maria Victòria 10, Maria Victòria que heu 10. De baixar al metro plaça de Sants i per allà darrere la cotxera s'ho trobareu, per la plaça Ibèria. I que tenen una pàgina web que és l'Ateneu, tot junt, sense apostre on era, l'ateneu.revolt.org. De totes formes, està linkat a la pàgina Mahara i allà ho podeu trobar. I ho veiem també la pàgina, que em sembla que està la pàgina web de les jornades, on bueno, està tot penjat, que és Clinamen, amb K... .org, no? Sí, tres ves dobles, clinamen amb k.org / tour llibertari. Bueno, i ara us ficarem una miqueta més de música molt ràpidament. Una cançó, bueno, una cançó jo crec prou curiosa. És un estil musical que aquí li havíem prestat bastant atenció fa uns anys i que fins i tot vam organitzar una balada a Mahara de 7 anys d'aquest programa on vam portar uns companys grecs que vivien aquí que tocaven aquest estil de música, és el música rebètico. Un estil que a Grècia pues, bueno, va ser bastant perseguit i va tenir bastant importància als anys 30-40 i que bueno, després ha estat recuperat una mica com tot, no? I ha estat en certa forma manipulat. Però bueno, ha deixat un llegat bastant important i ara escoltarem un personatge, un roquer, que va tenir una vida bastant bueno, prototípica de roquer maldito, però en aquest cas grec, i que va tenir un final pues, també bastant prototípic. El cas és que bueno, aquest personatge va recuperar també el rebètic o barrejant una mica més amb aires més rockeros i va deixar cançons com aquesta. Tu blues, tu paleocarabou. Escoltem el senyor Pavlos Sidiripoulos. Sonant això, hi haurà des d'aquest proper dijous dia 19 fins al diumenge 22 d'abril unes jornades molt interessants que organitzen uns companys contrabandístics d'aquí, els nostres veïns de Rizoma Marinoski i l'Associació Antropologies d'Estudiants d'Antropologia de la Universitat de Barcelona. Es diu La Presó des de l'Antropologia i serà una sèrie de xerrades i activitats entorn pues, a aquesta realitat, la realitat carcelària, la com des de, doncs des de la societat, des dels mitjans de comunicació girar l'esquena a tota aquesta realitat i es portarà doncs, diferents persones de tot l'estat doncs, que ho han sofert en pròpia carn o encara en els seus familiars i altres persones doncs, que han escrit sobre aquest tema. Comença el dijous 19 amb una xerrada a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8 amb el tema els actors socials i la investigació a la presó a la Facultat del Raval, aula 302, carrer Montargà 6. El dijous 19 mateix a les 9:30 hi ha la Reina d'Àfrica del carrer Bolívar, barri de Vallcarca, Antropofilia, una nova edició d'aquestes sessions documentals amb Presos de la Democràcia i Fragmentos de Voces de la Prisión. El divendres 20 a les 6 i fins a les 9:30 Veus des de la presó, una xerrada a la Facultat del Raval, aula 302. El dissabte 21 a partir de les 8 i fins a les 12 hi ha un sopar i tertúlia clausura de les jornades a la mateixa Facultat del Raval. Ai, perdó, a la, al carrer Magdalenes 1315, al barri del Gòtic, al centre social ocupat aquí propet. I el diumenge 22 acabaran les jornades amb un programa especial dels companys del Rizoma Marinoski, aquest programa quinzenal veí que ens precedeix normalment i que el proper diumenge 22 faran una, un programa especial sobre la presó, amb convidats a les jornades i reflexionant sobre aquesta qüestió, aquesta qüestió. De les 5 fins a les 7, a Contrabanda FM 91.4. Si voleu més detall o llegir textos de les jornades, www.antropologies.org. Και στου χάρου το λιμάνι άραξε τώρα να on the wire like a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free Fragmentos del retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. ¿Cree usted mi naturaleza tan superficial? Exclamó Dorian Gray irritado. No, la creo muy profunda. ¿Qué quiere usted decir? Mi querido amigo, los que no aman más que una vez en su vida son los verdaderamente superficiales. Lo que ellos llaman su lealtad y su fidelidad lo llamo yo sopor de la costumbre o falta de imaginación en ello. La fidelidad es a la vida emocional lo que la estabilidad es a la vida intelectual. Una simple confesión de fracasos. La fidelidad, algún día la analizaré. La pasión de la propiedad se halla en ella. Hay muchas cosas que abandonaríamos si no temiéramos que otros pudiesen recogerlas. Pero no quiero interrumpirle a usted. Continúe su relato. Basilio, mi querido amigo, pone todo su encanto en su obra. La consecuencia es que no guarda para su vida más que sus prejuicios, sus principios y su sentido común. Los únicos artistas que he conocido y que eran personalmente deliciosos como artistas eran muy malos. Los buenos artistas existen simplemente en su producción y por consecuencia resultan completamente faltos de interés en sí mismos. Un gran poeta, un verdadero gran poeta, es el menos poético de los seres. Pero los poetas inferiores son absolutamente fascinantes. Cuanto peor riman, más pintorescos parecen. El solo hecho de haber publicado un libro de sonetos de segundo orden hace a un hombre completamente irresistible. Vive la poesía que no pudo escribir. Los otros escriben la poesía que no se atreven a realizar. Don't let him take me. Don't let him handle me with his hand. La razón por la cual pensamos bien de los demás es que estamos espantados de nosotros mismos. La base del optimismo es el terror puramente. Creemos ser generosos porque gratificamos al prójimo con la posesión de aquellas virtudes que pueden beneficiarnos. Elogiamos a nuestro banquero con la esperanza de que sabrá hacer producir los fondos a él confiados y encontramos buenas cualidades al ladrón de caminos que respeta nuestros bolsillos. Creo todo lo que he dicho. Siento el mayor desprecio por el optimismo. Ninguna vida está destrozada, a no ser aquella cuyo crecimiento se detiene. Si quiere usted vaciar su carácter, no tiene más que intentar reformarle. Ser bueno es estar en armonía consigo mismo, replicó acariciando con sus finos dedos pálidos el delgado tallo de su copa. Y no serlo es verse forzado a estar en armonía con los demás. La propia vida, esta es la única cosa importante. En cuanto a las vidas ajenas, si se quiere ser un pedante o un puritano, puede uno extender sus miradas moralizadoras sobre ellas, pero no nos conciernen. Además, el individualismo es realmente el fin elevado. La moralidad moderna consiste en alistarse bajo la bandera de su propio tiempo. Yo considero que el solo hecho de alistarse bajo la bandera de su propio tiempo es un acto de la más indecorosa inmoralidad. With you forever. I've got my hem llegit fragments de El retrato de Dorian Gray, un llibre d'Oscar Wilde, i bueno, crec que és prou contundent com perquè no s'hagi de fer cap comentari. Que s'explica per si sol, no? Mm-hmm. Good morning, honey, you old gloomy sight. Good morning, honey, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are with the dawn. Radio Bronca, 20 años de resistencia en las ondas. Jornadas por el 20 aniversario. Radio Bronca, 104.5, del 10 al 26 de abril. Y el domingo 22 de abril, si tienes amigos. Si te gusta oler a tigre. Si te gusta el deporte. Y si lo quieres dar todo en el campo. A las 12, torneo de fútbol Champions Radio League. Fantástico. Con pinchadiscos y pica pica. Y nosotros radiándolo todo. Chanqueta Muerto se veía representando. En las pistas de Vía Valencia, Metro Cañellas, Lino 3. Ya lo sabéis ahí. Arreglados pero informales, con chándal y tacones. Ya lo sabéis, Radio Bronca 104.5, del 10 al 26 de abril, las jornadas por el 20 aniversario. Si no venís, ¿por qué no queréis? Bueno, ja us han dit, si no vais és perquè no queréis. Ens havia passat algo molt important, que és aquest campionat de futbol que organitzen el proper diumenge 22 a les pistes de Via Falència, els companys de Bronca. Recordeu, Radio Bronca, a www.radiobronca.info, allà trobareu la informació i també podreu escoltar l'emissió per internet. I si no, 104.5 de la FM. Pues ja fem l'últim parell de cosetes d'agenda. Pues sí, tenim per aquí que s'acaba ja el plazo per presentar curtmetratges per la primera mostra de curs de dones i lesbianes sobre violència organitzat per Cortocircuito i Mambo. I bueno, si les bases del concurs són que han de ser... Bueno, de fet el fan ja, no?, el concurs, aquesta setmana. Bueno, la data de mostra és el 21 i el 22 d'abril. El que no trobo és la data límit per presentar. En tot cas, si voleu assistir per veure els curtmetratges que s'han presentat, serà això, els dies 21 i 22 d'abril, i el lloc, el carrer... Miquel Àngel 57. Vale. En el moment que van venir aquí les companyes del Montbon, encara no ho sabien i han tardat bastant, però per fi hem trobat un lloc i serà el barri de Sants, molt a prop de la plaça Sants, carrer Miquel Àngel 57, baixos. Pues això, 21-22. Si no, mireu la web mambo.pimienta.org. I després també, ja que avui hem estat parlant de mitjans, d'alternatives comunicatives, dir-vos que la directa fa un any o dos anys, ara no us ho he dit, però està d'aniversari i ho celebraran aquest proper dissabte amb una festeta que em s'agafen, si no m'equivoco, la celebraria i celebraran pues allò, aquest temps d'existència i la realitat d'aquest projecte, en aquest cas de mitjà escrit, no? De que pot haver-hi una altra realitat. Bueno, i amb això pues, ja ens anirem despedint. A l'Alfredo, agrair-li molt que hagi vingut. I també et volia preguntar quina està la sensació també de tornar a pujar les escales, els tres pisos d'aquí de Passeig Madó. Ja ho has vist, primer m'equivocava de camí, o sigui que molt no m'han recordat, però sí, estic aquí, estava ara recordant coses i tal, o sigui, nostàlgia a tope, nostàlgia a tope, sí. Suposo que deus veure molt canviat i al mateix temps tot igual. Sí, no, sí. Això mateix, tot igual i per una altra banda tot molt canviat, clar, però a l'estudi està pràcticament igual. Sí, hem fet alguns canvis, el sí, micro aquest no estava, per la fita, els altres no sé si són els mateixos, però... Home, jo suposo que quan te'n vas anar encara teníem els micros que penjaven... El pulpo aquell que penjava del sostre, sí, és veritat. Això es va canviar fa uns 8 anys i després sí. Hem fet una mà de pintura, però la veritat... Sí, la pintura no era gris, això sí que era... Grans canvis no hi ha hagut, però seguim aquí a la plaça Real i emetent des de l'estudi. No, això és important que no s'hagi perdut l'emissió de Contrabanda, perquè a mi al menys em posa content que encara existeixi la ràdio. Això és, ho dic molt de debò i em fa molt feliç que encara estigui la ràdio funcionant. És important que segueixi que segueixi emetent, vamos. Bueno, ja saps que aquí també sempre estàs invitat, a Cals Majares. Moltes gràcies. I la gent que s'hagi quedat amb ganes de saber una miqueta més de l'emissora, dir-vos que en la pàgina web de Contrabanda, que és contrabanda.org, també vam penjar pues, un document, un dossier que vam elaborar quan diem la nova etapa de la ràdio. La, bueno, una certa gent vam agafar una mica també el curro i vam decidir també una mica més enrere i recollir-ho per escrit. Tot això està penjat en una secció concreta. Jo, si, em, si em permets una cosa, l'altre dia que estava veient, vaig baixar la revolució no serà transmitida, que és una pel·lícula sobre Chávez i tot això, però que, que es veu molt clar el paper que pot jugar en un moment la contrainformació o disposar d'un mitjà que pugui explicar la veritat, no? Perquè allà es veu com en un moment donat totes les ràdios comercials de Venezuela silencien el cop d'estat o silencien que el president Chávez està detingut i que no ha renunciat, i realment es veu que quan els chavistes comencen a emetre des de la ràdio governamental, el poble de Venezuela és quan reacciona i aconsegueixen que els mateixos soldats que estan assistint al jurament del nou govern, dels golpistes, els mateixos soldats detinguin els golpistes i alliberin el president Chávez i tot això. Vull dir, es veu molt clar la importància dels mitjans que no estiguin al servei dels capitalistes o dels feixistes o de la gent de la pasta, no? Perquè en un moment donat arriben a silenciar tot unes coses que estan passant, que són molt importants en aquell moment al país, i com ningú ho diu, pues, sembla que no estigui passant. O sigui, és que realment no passa, perquè ni cap mitjà, ni la televisió, ni les ràdios, ni els diaris ho estan explicant. Per tant, és com si no passés res. Sí. Per això és important la contrainformació, mitjans alternatius i tot això. Jo crec que és molt important. No sé si a vegades no es donen en compte, però és molt important, jo crec. Doncs aquí queda aquesta recomanació. I també recordeu que algun dia tornem a treure la pols de l'exposició Contrabanda FM 15 anys de Ràdio Lliure, i que ha estat a l'últim lloc a l'Espai Obert, precisament comptant amb la col·laboració de l'Alfredo, la presentació, i que bueno, pues allà la tornarem a penjar aviat, potser ja per última vegada, i ja també podreu cotillejar, ni que sigui d'una manera més gràfica, però coses, històries que han passat per aquests 16 anys d'emissora. Bueno, pues ens despedirem no amb la nostra sintonia habitual, de despedir del mestre Morricone, sinó que ho farem amb una d'un programa germà d'aquí, que és el de la gent de l'Etalès, que és una mica els hereus d'un programa legendari i potser dels més antics que va haver aquí, que és Metaleix, que sí que va estar crec que a la mateixa època que tu fent ràdio, i ens servirà també per fer-li un saludo a un company contrabandístic que fa temps que va abandonar Barcelona, que ens escolta. No serà una música prou hippie pel seu gust, segurament. Els Vicions els hem deixat, que li podíem haver ficat la Me voy al campo a vivir, però espero que sigui del seu agrado. El senyor Tommy, des d'aquí enviem una forta abraçada, i a tota la gent que ha passat durant aquests 16 anys per aquesta emissora, i que sobretot més enllà de fer programa, pues, ha estat currant perquè aquesta ràdio fos una realitat i fos algo més que senzillament un cúmul de programes. Pues bueno, ens esperem això, i diumenge que tornem, pues sí, tornem i portarem cosetes. Per exemple, farem el tan esperat especial sobre Ginsberg, que li dedicarem a la Flor i a Traferits, i bueno, i això, que ens veurem el pròxim diumenge a les 7 de la tarda aquí a Assemblea de Majares. Molt bé, doncs bueno, ens escoltem, i un altre cop moltes gràcies, Alfredo, per haver vingut. De res, al contrari. Salut a tots. Salut. Asamblea de Majares se va. ¿Por dónde? Ha venido. Oído. Yeah. Buenas noches. Negro sobre blanco. Por favor. Buenas noches. ¿Qué dice? Negro sobre blanco. Pero bueno. Juan San Emón, que te pasaje la fiesta de Nani y volví. Ole, paca, ole, ole, tía. Es más larga. Nos tendríamos que haber preparado un chiste de entrada. Usted es el conductor del programa. No lo he preparado, lo siento. Era un tío de nada, de persona humana. Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien. En México llegaron a darte por muerto. Porque tú eres un paca, no es paca. Tú estás empezando ahora mismo, paca, chiquilla. Tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forras. Traidor, cobarde. ¿Amor? Cobarde. ¡Cobarde! Si al final va a ser el mismo chiste, ya verás. Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado. Creo que todo ha sido muy espontáneo. ¡Es más larga!